مهدی احمدوند. رو برگردوندی از تنها عشقت، رو کی خیره میشه بی من چشمت، دل سوزوندی منو بردی از یاد، بی تاثیر بود پشتت داد و فریاد. سکی میمردی با یه چشمک، دل و تو آسمون رو میبردی. برکی دل میکندم که بگی وایسا برگرد، نمیدونستم از دستم داری میشی دل سرد. راسته که گریه کردی، اومده با بودا آخرشم فل کردی، رفتی من پشیمونم برگرد، حق با هیشگی جسا نیست، هرچی بگی تو همونه، دل به عشق تارون نیست. Thank you.